Gençler de muhtemelen bakmıyor. Onun için çok sual yapmak lazım muhtemelenler. Kul hakkında düşünelim. Ondan çıktıktan sonra kalan sevap, kalan sevap günahımızı geçsin inşallah muhtemelen. Onu çalışalım inşallah. Şimdi gelin bir de inşallah affetme. Bu kimden geliyor? Mazlumdan. Kişi yalnız zulme uğramış, haksız uğramış, dövülmüş, sövülmüş, itilmiş, kalkmış, neyse mesela, her şeyi görmüş. Eğer affederse, bunun mükafatı için mahşerde. Şimdi Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde, Şura suresinde ayet-i kerime, ayet 40, seyrettin misluha. Seyyenin cezası karşılığı, seyyeti misliha. Aynı misliyle verecek. Buna kişinin hakkı var bakın. Hakkı var bakın. Yani bir insana bir tokat vurmuş, o da bir tokat vurabilir muhtemelen böyle. Bu çıplak elle vurmuş, sopayla vurursa bu haksız olur böyle. Benim seyyenin cezası bir misliha. Misliha aynı misliyle. Aynı böyle böyle. Ona bir şey söyledi. Ha bu hayvan diyor. Sen hayvansın dedim. O kadar böyle yaptım böyle. Ya sen şu demedi. Karıştırma fazla böyle. Demek ki bir insan haklı uğramış. Aynı misliyle hakkını kendine savunur. Karşına cevap verebilir böyle. Hemen affa. Ama affederse susuyor. Cevap vermiyor böyle. Al dövdüm, ne şunu attım mesela, malını al, şunu al bu şekilde. Neyse çıkarmıyor muhtemelen böyle. Affederse. Ve asla ve surelere barışırsa onunla böyle, dana durmazsa. Yapmak biraz zordu muhtemelen böyle. Kişi mazlum, haksız uğramış. Belki yıllarca mesela konu komşu vardır böyle. Hep ondan bir zarar görüyor. Hakaret ediyor kendisine. Şunlar bunları yapıyor bunlara böyle. Bunlar sineye çekse, Allah'a verirse bunları böyle. Bir daha hiç olmamış gibi böyle davranıyor. Gel ona selam, kerem konuşuyor kendisine böyle yaparsa. Fecu alallah. Onun için Allah'a etti. Bazı sahabın haddi yok. Fecu alallah. Bunun alacağı mükemmel ecri sevabı Allah. Allah verecek ama. Ya namazın sevabı belli. Şunun sevabı, bunun sevabı belli. Ama bir kişi haksız uğradığı halde bir defa, üç defa, neyse mi uğradığı halde hiç karşılık vermese hatta hadise geliyor gücü yettiği halde mutlaka böyle. İndire kudeti. Afallah, yemli kıyamet huseti. Yani gücü yettiği halde, uymadı ona. Uymadı ona, boş verdi. Bir de onu affetti ama. Bak, affetti ama böyle böyle. Mesela haksız orada suslu, alacak maaş hakkını böyle. Ama hakkından vazgeçiyor, o anlamıyor. Hakkından vazgeçiyor muhtemelen bak. Hakkından vazgeçiyor. Aramızda su ediyor gene konuşuyor. Bunun ecri, Allah Allah Teala böyle. Şimdi mahşer yerinde muhteremler, kul mahşere geldiği insanlar. Sıra geldi kul hakkına. Bakın iki koyun değil mi çarpış iki koyun. Yine kütürüyorlar, tosluyorlar birbirlerine. Biri boynuzlu, biri boynuzsuz. Hakkı alacak mı? Yani insan hayvan hak olacak bu şekilde böyle. Şimdi sıra geldi, kul hakkına geldi. Bir peygamber Hazreti Tabarani'de İzaki Emni Kıyameti o mahşer gün mahşerinde nada münadin melek görünmeden nida edecek, seslenecek arşın altından bir melek mutlaka. Öyle gür sesi ki, yani dünyada konuşsun, göklere gider her tarafa sesi böyle, melek. Mahşerde, arşın altında

uykularına kaçtı, yemiş ve işlerine kaçtı böyle. Etrafı dolaşırlar meşret anı böyle. Ne oldu ki Resulullah acaba? Yani hepsi gelmiyor ki ama. Neden gelmiyor? Peygamber haber aldı bunu. Peygamber meşrete geldi. Öğle namazı önce geldi. Erken geldi o gün. Hazretleri bir koluna girdi. Hazretleri Fadıl. O da amca oldu böyle. Abbas oldu böyle. İki amca oldu. Hem bir damat oluyor böyle. İkisi koluna girdi. Koltuğuna girdi. Meşrete geldi. Minberine ilk basa oturdu. Aşağıda oturdu böyle. Döndü hesabını böyle. Çıkamadı yukarı böyle. Harsız. Tabi Allah'ım şahından sonra Esra'ım benim için üzülüyormuşsunuz. Hangi peygamberden kaldı ki ben de kalayım size böyle kalayım böyle. Bu ağzı bu ağzı Allah'ın bu ağzı bu şekilde böyle. Peygamberimizde helalık almaya gidip size böyle böyle. Eğer kimin arkasından vurmuşsam bak peygamber böyle. Kimin arkasından vurmuşsam işte sırtım. Gerçekten vurursam. Üç sefer. Esra'ım size rica ediyorum. Rica edeyim böyle. Bire bilmiyor tabi. Vurmazsa bire tabi böyle. Hatır evi olsun böyle. Kimin arkanın sırtına vurmuşsam iş arkam gelsin vursun. Üç sefer ses yok. Esra'ım kim malını almışsam veresiye, borca, ölüs neyse mesela vermemişsem işten malım, para koy ortaya koymadım böyle. Gelsin alsın üç sefer böyle. Ses çıkmadı kimseler böyle. Diyor Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ezan oldu orada böyle. Ezan okundu, namazı kıldırdı. Aynı gene oturum muhtemelen. Yani bu olay ben çok benim duygulandım muhtemelen böyle böyle. Allah'ın hatırı, peygamberimizin bak bu korkma, kul hakkına korkması o var mı? Namaz böyle oturuyor yine minbere. Aynı şey kaldı üç sefer. Hesabım ne olur? Mahşere kalmasın. Kim size beni alacağını hakkını ben ondan sevineceğim. Ne olur yalvardı onlara muhtemelen böyle. Dedi ki ya Resulallah sen iki dirhem borcu almıştın bende. Bir yere sıkılmış alırken vermiş üç dirhem. Unutmuş peygamberi böyle. Bir al bakalım. Aldı muhtemelen de. Kimin o kadar bulmuşsam gelsin vursun. Biri çıktı. Hadi Ükkaşe. Hadi muhtemelen. Ya Resulallah bir gün de böyle sefere giderken, sen devrine çaparken, yapacakken benim sırtıma vurdu senin kamçın. Ya hatta yanlış mı? Senin kamçın benim sırtıma vurdu, yanına gidiyormuş işte böyle. Böyle böyle oldu böyle. Ama gel bakalım sen vurma sırtıma. Tabii diğer sahabeler, Hazreti Ömer yetendi. Mükaşı ne yapıyorsun? Gel bana vur. Gel bana vur. Yapma. Yok, ben de şey yapamam Mehmet'e. Bana vurdu sırtıma bu şey böyle. İşte geldi, Peygamber döndü, hadi vur Ükkaş'a. Ama ya Resulallah, o da benim sırtım çıplaktı ama yoktu gömleğim. Senin gömleğin var şimdi, çıkarayım. Ben çıkardım gömleğim hatta. Ükkaş vuruşu bu şekilde. Arkasına yapıştı, Peygamber arkasında mühür vardı muhtemelen bir. Onu öptü. Onu görmek için yapmış mısın? Ya Resulallah, Allah bilir size böyle böyle. Hayır sanmıyor, bir şey yapmadım bu şekilde. Sır o nübüvvet mühürünü öpeyim diye böyle yaptım bu şekilde böyle. Peygamberimizin kalbinin tam hizası arkasında işte bir direm yuvarlak bir şey böyle. Yani bir liradan bir büyük kalbi bir şey böyle. Bir mühür vardı muhtemelen böyle. Böyle, böyle. O vardı böyle. Ondan sonra sahabeler, tabi haklı olmak kendisi bu şekilde. Hatta peygamberin vefatında muhtemelen, vefat peygamber ayasıtlarının peygamber tabi çok acı çekti. İki misterili peygamberin insandan her şeyi böyle. Fakat ölümü ölü anlaşılmadı ama. Yanında Ezra-i Mutuharat, kızı Ayşe'nin bebeği hepsi böyle. Yanında bu şekilde böylece. Peygamber öyle bak ben durdu böyle şekilde yüzü gülümsüyor. Yüzü hafif tabi sarardı ama diğer cenazeye benzemedi ama tabi. Boramış yok şey böyle böyle. Yani canlı sanki diri böyle. Yani böyle. Ölü böyle değil. Şimdi başlarında yanında bulunan kadınlar vardı. Ya yok öldü ölmedi, yok öldü ölmedi.